Dostlar, efendim ibret aldın mı programımızın bugünkü kısmında ikinci bölümdeyiz. Hazreti Nuh'u konuşmaya devam ediyoruz. Hazreti Nuh'a genel anlamda bir başlangıç yaptık. Hazreti Adem ile Hazreti Nuh arasında başka peygamberlerin olabilirdiği üzerine Kur'an'dan bazı kaynakları, referansları arz ettik, sizlerle paylaştık. Ardından da efendim Hazreti Nuh'un bu 950 sene, 1000 seneden 50 sene eksik yaşaması mevzunu birçok veçeden ele aldık, ifade ettik, onları konuştuk. Şimdi Nuh suresinin ilk 10 ayetini ben okumuştum. İşte kendilerine yakıcı bir azap gelmeden önce kavmini uyar, ki başka yerlerde de benzeri kalıplarla geçiyor diye Nuh'u kendi kavmine gönderdik. Nuh şöyle dedi: ey kavmim, şüpheniz olmasın ki ben sizi Allah'a kulluk edin, ona karşı gelmekten sakının, bana ibadet edin ki, itaat edin ki Allah bir kısım günahlarınızı bağışlasın ilahir. Yani Hazreti Nuh'un çok yoğun bir davet çabasının olduğunu görüyoruz. Kavminin de bunun karşısında alabildiğine vurdum duymaz, duyarsız, duvar gibi bir kavim olduğunu görüyoruz. Öyle yani, kösele derler ya. Ne diyeceğiz hocam bu Hazreti Nuh'un mücadelesi meselesine? Bir başlangıç yaparsak ne deriz? Nasıl anlayacağız bu Nuh suresinin ilk kısımlarını? Nasıl evet. yorumlarız? Şimdi Yusuf Bey, Nuh peygamberle ilgili konuşurken böyle ister istemez elim Kur'an-ı Kerim'de 5-10 yere gitmek zorunda. Evet. Çünkü bunların... Bu çok yerde çünkü... Evet, hepsinde Hazreti Nuh geçiyor. Evet. Ben böyle kısaca ilk etapta aklıma gelenlerin nereler evet. olduğunu söyleyeyim. Kısaca zaten inşallah diğer programlarımızda da devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Hazreti Nuh'u. Tabii. Bir defa Araf suresinin işte 59. ayetinden 64. ayetine kadar bir bahis var Hazreti Nuh'tan. Sonra Hud suresinin 26. ayetinden itibaren ta 25. ayetten 49. ayete kadar bir bahis var. Sonra Mü'minun suresinin 23. ayetinden İşte 30. ayetine kadar, 31-32. ayetlerine kadar bir bahis var. Sonra Şuara suresinde çok önemli bir pasaj var. Onun da yerini söyleyeyim. Şuara suresinin 105. ayetinden 122. ayetine kadar Hazreti Nuh'la ilgili bilgi var. Sonra kısa kısa ayetler bağlamında başka surelerde de hiç şüphesiz var. Necim suresinde de var Hazreti Nuh, Hakka suresinde filan var. Kamer suresinde çok az da olsa bir pasaj var. Ona biraz detaylı bir şekilde gireceğim inşallah. Kamer suresinin 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ayetleri Hazreti Nuh'la alakalı. Böyle bir epey pasaj var Hazreti Nuh'la ilgili. Ama müstakil olarak da Nuh suresi var. 28 ayetlik koca bir sure. Evet. Biz şimdi Nuh suresinden itibaren orayı bir baz alarak başlayalım. Tabii. Sonra diğer surelere ara ara göndermeler yaparız. Sizin de mealini okuduğunuz gibi evet. Hazreti Nuh kavmine gönderilmiş bir peygamber ifadesi geçiyor. Ve lekad erselna Nuhan veya inna erselna Nuhan ila kavmihi. Nuh'u kavmine gönderdik. Şimdi önce Nuh'un kavmine gönderilmesi, yani bir peygamberin kavmine gönderilmesi ifadesi, üzerinde durulması gereken bir ifade. Hı hı. Çünkü buradan hareketle mesela şöyle sonuçlar çıkartılıyor. Biz biliyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا Allah-u Teala her Resulü bir ümmete göndermiştir. Evet. Yani bizim şimdi peygamberler kavimlerine gönderildi sözünü doğru anlama noktasında müracaat edeceğimiz ayetler var. O ayetlerden birinde Nahl suresi 36. ayette وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا. Her ümmete bir Resul gönderdik. Demek ki bir peygamber eğer peygamberse onun kavmine gönderilmesi ile ümmetine gönderilmesi aynı şey. Hmm. Yani kavim başka, ümmet başka değil. O ilk elde başka başkaymış gibi anlaşılıyor. Gibi anlaşılıyor. Oradan şimdi başka bir sonuç çıkartılıyor da ben o sonuca gönderme yapacağım. Evet. Altyapısını oluşturmaya çalışıyorum. Mesela Yunus suresinde likulli ümmetin resulun ifadesi var. Her ümmetin bir resulü var. Evet. Yani likulli kavmin resulün demiyor. Demiyor. Likulli ümmetin resulun ifadesi var. Tamam. Hatta bu Yunus suresinin 47. ayeti idi bu okuduğum. Mesela şöyle ayetler de var. Nerede var? Ra'd suresinde 7. ayet olması lazım. Ve yekulullezine keferu levla unzile aleyhi ayetun min rabbih. İşte kafirler demişler ki ona, yani Hazreti Peygamber'e Rabbinden bir mucize, ayet gönderilseydi ya. İnnemâ ente munzirun. Sen sadece ve sadece bir uyarıcısın. Ve likulli kavmin hadin. Her kavmin bir davetçisi vardır. Hı-hı. Hidayet edicisi vardır. Yani hidayete rehberlik edeni vardır. Hadin. Evet, hadin. Şimdi bakın böyle ayetler var. Özellikle İbrahim suresinde hem surenin birinci ayetini hem beşinci ayetini referans alarak evet. Şöyle sonuçlar üretiyorlar. Önce ayetleri okuyayım, sonra sonuçları söyleyeceğim. İbrahim suresi birinci ayet. Estağfirullah. Elif lam ra. Kitabun enzelnahu ileyke lituhricen nase minezzulumat ilen nur biizni rabbihim ila salatil azizil hamid. Öyle devam ediyor. Evet. Yani bu kitap sana bizim indirdiğimiz bir kitaptır ki insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarasın diye. Kimi karanlıktan aydınlığa çıkaracak? İnsanları. Lituhricen nase. Ennas kelimesi. Bütün insanları. Zaten Hazreti Peygamber'in risaletinin sınırları kavim, ümmet değil, nas. Şeyden başlıyor. Birkaç adamdan enzir aşiretekel akrabin diye başlıyor. En yakın akrabanı uyar. Şu Ara suresinde onu diyor Allah-u Teala. Sonra Mekke'yi ifade ediyor. Enzir aşiretekel akrabin, şu Ara suresi 214. ayet. Öyle başlıyor. Tamam. Sonra ataları uyarılmış, uyarılmamış bir kavim Yasin suresinde geçiyor. Öyle. Sonra Mekke'yi, sonra civarını, sonra bütün insanları. İnsanlığı. Şimdi bunun böyle kademe kademe, merhale işte böyle daireler gibi birbirine iç içe değil de böyle birbirini çevreleyen daireler gibi genişliyor. Onun en geniş dairesi olarak Ra'd suresi 1. ayet. Ya da işte Araf suresi 157. ayette de var. Sebe suresinde de var. Hatta Enbiya suresi 107. ayet var. Biz seni alemlere rahmet için gönderdik filan diye ayetler var. Peygamberimizin risaletinin sınırları bütün insanlık olarak belirleniyor. Surenin, yani İbrahim suresi 5. ayette ise orada diyor ki وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ. Biz Musa'yı da çeşitli ayetlerimizle gönderdik kavmine. Kavmini çıkarsın. Mine zulümat ile nur. Karanlıklardan aydınlığa. Şimdi buradan hareketle deniyor ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Muhammed bütün insanlığa gönderilmiş peygamberdir. Diğer peygamberler kavimlerine gönderilmişlerdir. Evet, böyle bir yorum var. Böyle bir yorum var. Bu var. Daha çok işte bu ayetten karşılaştırma yaparak çıkartıyorlar evet. Bunu. Tabii ilk etapta bakıldığında yani doğru gibi geliyor. Yani doğru, düz mantıkla bakınca doğru görünüyor. Ancak bu benim biraz önce okuduğum Yunus suresi 47. ayet, efendim Ra'd suresi 9. ayet filan, bunlarla beraber düşündüğünüz zaman diğer peygamberlerin gönderildiği muhatapların kavim kelimesiyle ifade edilmesi aslında onların ümmet şeklinde algılanmasını zorunlu kılıyor. Nahl suresi 36. ayet bunu söylüyor. Her ümmete Resul gönderdik. her ümmetin bir Resulü vardır ifadesi. Kavimin aslında ümmet gibi algılanması lazım geldiğini söylüyorum ben. Elbette denebilir ki kavmin içinde inanmayanlar var. Ümmetin hepsi inanandır. Yok, ümmetin hepsi inanmıyor yani. Biz ümmeti ikiye ayırıyoruz. Ümmeti davet, icabet, ümmeti davet diye. İcabet edenler var. Henüz davet aşamasında olanlar var ama onlar da hepsi son peygamberin ümmetidir bütün insanoğlu. Bu ümmetin içinde inananı olacak, onunla birlikte inşallah cennete gidecek. İnanmayanı da maalesef cehenneme gidecek. Yani neticede böyle bir ayrım yapacağız. Diyorlar ki, mesela ben bununla çok karşılaştığım için burada ifade edeyim. Henüz kıssaya giremedik. Teknik bir şey söylüyorum ama çok önemli olduğunu düşünüyorum. Mesela Hazreti Peygamber için de kullanılan kelimelere bakarsanız ve bu kelimeleri etraflı bir şekilde diğerleriyle ilişkilendirmezseniz o konuda da yanlışlıklar yaparsınız. İşte Şuara suresi 214. ayette sadece oraya bakarsanız adam kalkar der ki peygamberimiz, peygamber yakın akrabasına gönderilmiş. Tabii. Enzir aşire tekel akrabin, buyur. Veya der ki litunzire ümmel kura, bu Mekke'ye gönderilmiş ve men havleha, en çok da biraz civarına gönderilmiş. Böyle diyebilir. Halbuki bu doğru değil. O konuda kullanılan diğer ayetler var. Mesela Hazreti Peygamber'in de kavmine gönderildiğine dair ayet var. Evet. Yani aile bireyleri bir tarafa, diğer peygamberler için kullanılan o kavim kelimesi Hazreti Peygamber için de kullanılıyor. Üstelik Yasin'de. Şöyle bir şey diyebilir miyim? Sen Arapçada da sizin malumunuz bir hazırane var, bir de gaibane var. Evet. Şimdi hazırane birebir karşısındaki muhataplar. Hı hı. O anda kendi yakınında, çevresinde, coğrafyasında, hı hı, ki muhataplar. Kim? Hazreti Peygamber için Mekke. Yani evet. Mekke o anda onun kavmiydi. Fakat bir de gaibane onun davetinin muhatap olduğu kitleler, insanlar, evet, var. Evet. Varlıklar var hatta. Tabii. Cinleri de katabiliriz değil mi işin içine? Şimdi o zaman hazırane düşündüğümüzde kavim kelimesi devreye girer ama o da ümmetin bir parçasıdır. Çünkü geniş halkanın o andaki karşısında bulunan somut kitlesidir. Hı hı. Dolayısıyla bu ikisi birbirine mani değildir. Yani değil. Ümmeti geniş, kavmi geniş halkada düşündüğümüzde ümmet, ümmeti dar alanda birebir zaman ve mekan boyutunda somut olarak düşündüğümüzde kavim. Diyebiliriz. İşte mesela çözülebilir gibi geliyor tabii, bana. Yasin suresi 6. ayette mesela doğrudan Hazreti Peygamber'e yönelik onun hitap ettiği kitle, gönderiliş amacını ya da gönderildiği alanı muhatapları ifade etmek için buyuruyor ki Estağfirullah 5. ayette Tenzilel azizir rahimi litunzire kavmen ma unzire abauhum. Litunzire kavmen kelimesini kullanıyor. Bakın Hazreti Peygamber için kullanıyor bunu. Tabii. Aynen kavmi öyle. Uyarmak. Aynen öyle. Yani dolayısıyla bu ayrım her peygamber, Hazreti Peygamber dahil, her peygamber mesajı itibariyle yöresel başlamıştır. Ama şartlar itibariyle onun daveti evrenseldir. Muhatabiyeti yöresel, daveti evrensel. Evrensel, evet. Çünkü muhatabiyeti isterseniz yöresel. Aynen öyle. Aynı anda 50 yerde bulunamayacağına göre. Diğer peygamberlerin mesajlarının başka taraflara ulaşmaması gerektiğinden değil. Değil. Şartlar el vermedi. O günlerle bugün aynı şey değil ki. Aynen öyle. Yani dolayısıyla yani peygamberliği sanki milli peygamberlik, evrensel peygamberlik gibi bir, evet, ırka, bir milliyete, bir coğrafyaya, bir yere bu sıkıştırmak çok büyük felaket. Doğru değil işte. Buradan çok acayip şeyler çıkar. Tabii çıkıyor işte. Yani. Çıkar. Bir de kuşların bile ümmet olduğunu biz düşünürsek, tabii. Ümmet dediğimizde işin içine başkaca varlıkların da girebildiğini aynen hesap öyle etmemiz lazım. Evet. Aynen öyle. Evet. Yani ben bunun böyle bakılması lazım geldiğine inanıyorum. Şimdi Hazreti İsa için mesela buyuruyor ki Rabbimiz وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ Biz onu bütün insanlara bir ayet yapacağız. وَرَحْمَةً مِنَّا O da katımızdan bir merhamet görüntüsüdür yani. Her peygamberin yöresel başlayan risaleti evrensel hakikatler içerir. Peygamberlik kurumu Bayraktar Hoca'nın dediği gibi felsefeye benzemez yani. Filozoflara benzemez. Onlar, filozoflar varlıklarını başka filozofa reddiye üzerine kurarlar. Tabii. Peygamberlikse tasdik ve müheyminlik kurumudur. Tabii. Ne diyorlardı? Silsiletül mütekezzibin. Evet. Yani birbirini yalanlama silsilesi üzerine kurulan ki öyledir yani. Sokrates'i Platon belli konularda eleştirmiş. Evet. İkisini birden Aristoteles eleştirmiş. Evet, aynen öyle. Falan. Hep böyle bir. Bu öyle gidiyor ama peygamberlik böyle değil. Öyle değil. Dolayısıyla aynı anda gönderilmiş peygamberler var canım. Hazreti Musa ile Hazreti Harun aynı anda. Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail, Hazreti İshak, Hazreti Lut aynı anda yani gönderilmiş. Hazreti Zekeriya, Hazreti Yahya aynı anda gönderilmiş peygamberler. Dolayısıyla buna böyle bir coğrafik sınır çizmek, bir kavimle sınırlı tutmayı yani biraz sığ bir bakış olarak algılıyorum. Tarihselleştirme ile aynı mantık. Mekansallaştırma, evet. Zamansallaştırma. Aynen öyle, hayattan çıkartmak bu. Yerelleştirme. Yerelleştirip tamam. Bir yere mağlup ve mahkum etme. Tabii. Onun dışına sirayet ettirmeme. Hazreti Peygamber'in mesajı Mekke kavmine özgüydü. Evet. Onların şartlarına özgü geçerlidir. Onun söyledikleri bu bizi bağlamaz, bağlamayabilir. Aynen öyle. Ya da bir kısmı bağlar, bir kısmı bağlamaz. Böyle diyorlar işte maalesef. Aynen. Ama buna biz malzeme veriyoruz Yusuf Bey. Malzeme veriyoruz. Biz malzeme verince o da öyle kullanıyor işte. Yani biraz daha etraflı bakıldığı zaman yani peygamberler birbirinin rakibi değil. Birbiriyle yarışmıyor. Tabii. Aynı kaynaktan beslenen aynı hakikatı değişik dillerle ortaya koyup üstelik Rabbimizin kendilerinden, dolayısıyla ümmetlerinden söz aldığı, biri geldiğinde öbürüne iman edecek ve ona yardım edecek diye taahhüt aldığı bir kurumdan söz ediyoruz. Ali İmran suresinde öyle diyor. Ve izâ kadallâhu mîsâkan nebiyyîne lemâ âteytüküm min kitâbin ve hikmetin sümme câeküm rasûlun musaddikun limâ me'aküm letü'minunne bihî ve letensurunnehû. Yani sizin yanınızdaki kitabı doğrulayan bir peygamber geldiğinde ona iman edeceksiniz ve ona yardım edeceksiniz diyor. Aynen. Kurum böyle olunca aynı kaynaktan beslenen, aynı hakikatleri ortaya koyan peygamberlik sistemini yöreselliğe mahkum etmek doğru değildir. Sadece şartlar öyle gerektirdiği için, imkanlar öyle bir hali zorunlu kıldığı için bazı peygamberlerin risaleti yöresel kalmıştır. Ama bu evrensele taşınmaması gerektiği için değildir. Bu kavim kelimesini de böyle ümmetle beraber düşünerek algılamak daha doğru bir algı biçimidir, öyle inanıyorum. Cari olan bir kullanım olduğu için çoğu herkesin ağzında. Hı-hı. Efendim. Mesela benim hep din duyduğumda böyle teyakkuza geçtiğim, böyle adeta tüylerimin diken diken oldu ve çok dikkatli oldum. Tırnak içinde söylüyorum, bizim peygamberimiz. Ha, evet. Söylemene dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Bizim peygamberimiz. Bugünkü anlamda bir inhisarcılık, ırkî bir şey. Irkî ya da belli bir topluluğa, milli, ondan sonra ya da belli bir inanan kitlesi, Müslümanlar sadece. Hayır, bizim peygamberimiz herkes. Sahiplerimiz sınırlandırmanın sınırlandırma bir alemi yok. Sınırlandırma ve onu çerçeveleme manasına gelebiliyor. Ha. Her anlamda her peygamber bizim peygamberimizdir. Tabii. Bütün insanlığın peygamberidir. Aynen öyle. Bu olma, bizim peygamberimiz diye böyle bir sınırlama, inhisar, kendi cebine koyma anlayışı bazen olabiliyor. Aynen işte olabiliyor. Maalesef bakın böyle kapıların aralanmaması için Kur'ani kavramları sahibi nasıl tanıttıysa öyle tanımak ve bir konudaki ayetlerin hepsini bilerek ondan sonra bir kanaat sahibi olmak daha doğru bir şeydir. Evet. Yarıştırıcı bir mantığa mağlup ve mahkum olmanın bir alemi yoktur. Tabii. Bunu bu vesileyle söylemiş olayım. Evet. Yasin suresi 6. ayete ufak bir gönderme yaptım. Hani Hazreti Nuh için, diğer peygamberler için de kavim kelimesini kullanıyor. Ama Hazreti Muhammed için de sallallahu aleyhi ve sellem onu kullanıyor. O ayetle ilgili çok özel bir şey var. Onu da kısaca ifade edeyim. Sonra Nuh suresine geçeyim. Tenzilel Aziz-ir Rahim. Evet. Aziz-i Rahim Allah'ın indirmesidir Kur'an-ı Kerim. İkramıdır. Litunzire kavmen bir kavmi uyarasın diye. Nasıl bir kavim bu? Maun zira abahum, ataları uyarılmamış. Fehum gafilun, kendileri de gaflette kalmışlar. Lekad hakkal kavlu ala ekserihim, sonra da büyük çoğunluğu üzerine azap sözü hak olmuş. Ya ataları uyarılmamış adam nasıl zaten, azabı zaten duçar zaten oluyor? Zaten gaflette kalacak, ne yapacak yani adam? Yani ne verdik ki, neyle suçluyoruz şimdi? O ayetin de ısrarla yanlış yorumlandığı kanaatindeyim. Bütün zira kavmen ma. O ma'yı ben kavmen kelimesiyle ilişkili görüyorum. Şöyle bir kavmi uyarasın ki unzira abahum, ataları da uyarılmıştı onların. Fehum gafilun. Uyarıya rağmen gaflette kalmışlardı. Lekad hakkal kavlu ala ekserihim. İşte bu nedenle büyük çoğunluğu üzerine azap sözü gerçekleşmişti. Ya adama İsra suresinde şöyle bir kural var. Ayet. Ve ma es'al bile 15. ayet olması lazım. Ve ma kunna muazzibine hatta neb'asa rasula. Biz resul göndermediğimiz peygamber şeye kavme azap etmeyiz. Tabii göndermedikçe hiç kimseye azap etmeyiz. Olmadı. Olmadı, çelişti. Çelişti. Olmadı. Şimdi şöyle bir sorun var Yusuf Bey. Bizim şey din algımızda şimdi diyelim ki biri bir şeyi kabul etti, bir görüşü. Hatta bu görüşü çoğunluk kabul etmiş de olabilir. Biri değil de çoğunluk kabul etmiş olabilir. Sanki o konuda başka bir görüş yokmuş gibi, sanki ümmetin tamamı o konuda fikir birliğindeymiş gibi bir kabul ediliyor. Sonra aykırı bir şey söylediğiniz zaman hani bir fitne unsuru gibi gösteriyorlar. Halbuki ilgisi yok. Sadece hakim bir algı diğerlerine tahakkümde bulunmuş, onları üzerini örtmüş, yokmuş sindirmiş gibi. Evet, sindirmiş. İyi niyetle, kötü niyetle nasıl yaptı bilmiyorum. Zamanın ilcatı zaman deniyor ona. Evet, olabilir. Ama mesela müfessirlerimizin önemli bir bölümü, o okudum Yasin suresi 6. ayeti, لِتُنْزِرَ قَوْمَنْ مَا اُنْزِرَ آبَاهُمْ oradaki ma edatına kema unzire manası vermişlerdir. Ha, evet. Ataları da uyarıldığı gibi. Öyle olduğu zaman ayetler arasında hiçbir sorun yok. Hem atalarının uyarılmamasından söz ediliyor, buna inanılıyor. Peki diyorum ki ataları uyarılmamış diyorsun. Hazreti İbrahim kimin dedesiydi? Arapların. Hazreti İsmail Arapların dedesi. Demek ki yani atası uyarılmış. Yani uyarılmamış manası doğru değil. Hani ille de uyarılmamış diyeceksen yakın ataları de bari. Yakın, evet, yakın de. Fakat bu defa da başka sorun çıkıyor. İsra 15. ayetle sorun çıkıyor. Uyarılmamışsa adam niye gaflette kalması bir kabahat olsun? Niye onun üzerine azap sözü gerçek olsun? Bunlar çok doğru şeyler değiller. Dahasını söyleyeyim. İşte fetret falan meseleleri de var diyorum. Yorumlar. İki peygamber arasında vahiysiz geçen dönem. Olabilir. Fetret dönemi. Olabilir de işte bu yeni bir vahiy gelene kadar eski vahiy geçerlidir. Geçerlidir. Dolayısıyla hele ki bu Mekke'ye tutmaz bu algı yani. Evet, tutmaz. Mekke'de muvahhidler var. Tabii. Hazreti İbrahim'in geleneği, hanifler var. Yani hem hanifler var, hem Hazreti Muhammed hanifti diyeceksiniz. Evet. Hem o toplumun işte arı duruşu ortaya koyabilen adamları vardı diye Mekke'yi tanıtacaksınız. Hem de gelip Yasin suresi 6. ayete atalara uyarılmadı bunun. Bu olmadı. Evet. Yani o uyarıyı birebir peygamberle buluşmak gibi algılanıyor. Sizin biraz önce anlattığınız gibi hazırda olanlar ve gaipte olanlar yani birebir muhatap olabilirsiniz. Biz de Hazreti Muhammed'i görmedik. Tabii. Yani ona iman etmiş olmak için onu görmek gerekmiyor işte. Biz onun kavminden değiliz ama ümmetindeniz. Ümmetindeniz işte yani. Tabii. Neticede böyle görmek lazım. O ayeti de bu anladığım gibi yorumladığımı yani kavim kelimesi geçtiği için yani sözün burasında hatırlatma ihtiyacı hissettim. Evet, Hazreti Nuh da kavmine gönderilmişti. Diğer peygamberlerin de kavmine gönderildiği gibi ama bu gönderilen muhataplar kavim kelimesiyle anlatılıyor olsa da mesajın her zaman bütün insanlık olduğu anlaşılıyor. Kur'an-ı Kerim bize Hazreti Muhammed'in risaletinin bütün insanlar olduğunu söylemekle beraber onlara ne kadarına ulaşabiliyorsanız ulaşın mesajını da veriyor bize En'am suresi 19. ayette. Uhiye ileyye hazel Kur'an li unzirekum bihi ve men belaga. Bu Kur'an bana vahyedildi ki لِيُنْزِرَكُمْ بِهِ hem sizi onunla uyarayım ve men belaga ve hem de kime ulaşabiliyorsa o kadarını. Ha, öyleyse peygamberi sahiplenmek onun misyonunu, mesajını, vizyonunu, tebliğ ettiği esasları herkese ulaştırmak demektir. Evet. Sahiplik böyle olursa içselleştirmek değil evrenselleştirmeyi öncelemek lazım. Böyle olunca kavim kelimesini de millet kelimesini de ümmet kelimesini de daha iyi, daha doğru anlamış olacağız. Enzir kavmeke min kabli en yetiyehum azabun elim. Kendilerine korkunç bir azap gelmeden önce kavmini uyar diye. Buradaki kavmini uyarı da böylece aslında oturtmuş olduk. Evet, şimdi netleştirmiş olduk. Evet. Diye Nuh'u kendi kavmine gönderdik. kavmine gönderdik. Tamam. Değil mi? İndirdik. Ona Nuh şöyle dedi. İşte o Nuh'un, Hazreti Nuh'un söyledikleri var. Evet. Efendim, bilinmeli ki Allah'ın tayin ettiği vade gelince artık o ertelenmez. Keşke bilseydim. Devam ediyor. Şimdi devam artık ediyor. Hazreti Nuh'un neler söylediği var. Onu konuşacağız. Uzun uzar diye. Evet, onlar konuşacak. Yani o başka ayetlerde var. Onların böyle birbirinin açılımı cümleleri var. Biz bu programda yani Hazreti Nuh'a ve peygamberlik kurumuna, kavim kelimesine bir girizgah manasında bir giriş yapmış. Güzel oldu. Oldu. Çünkü ama söylemlerini, tebliğ esaslarını işleyeceğiz. Kavminin ona verdiği tepkileri işleyeceğiz. Tepkilerinin sonucunda neler olduğunu işleyeceğiz. Yani birkaç programımız Hazreti Nuh'la ilişkili olacak inşallah. İnşallah. O zaman bu genel başlangıcı böylece kabul ediyoruz. Hı hı. Ben çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ederim. Efendim, inşallah diğer programlarda devam etmek üzere i̇nşallah. Diyorum. Evet, kıymetli dostlar, bugün bu kadarlıkla yetiniyoruz. Efendim, diğer kısımları inşallah ben de bekliyorum. Merakla konuşacağız, paylaşacağız ve sizlere bunları nakledeceğiz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.